Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 2 sierpnia, minęła północ. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Punktualnie o 17 zawyły syreny i zamarł ruch. Polacy uczcili 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 26 osób objęła wielka wymiana więźniów między Rosją a Zachodem. Jest szczęśliwe zakończenie historii o zaginionej gotówce na Pomorzu. Większość pieniędzy udało się odzyskać. Warszawa upamiętniła wczoraj swoich bohaterów. Tradycyjnie w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego tłumy zebrały się przed pomnikiem Gloria Victis na warszawskich Powązkach, by oddać hołd żołnierzom Armii Krajowej. Wzruszenie i duma, tak mieszkańcy mówili o godzinie W. Dreszcze przechodzą. Ja już mam 82 lata, ale chciałabym, żeby ta nasz kraj, ta Polska rozwijała się, ci młodzi ludzie, żeby szczęśliwie żyli. Tej moja ciocia poległa w powstaniu. 22 lata miała, sanitariuszką była i zawsze tak tutaj przychodzimy. Wzruszenie i pamięć tych wszystkich młodych ludzi, którzy poświęcili bez zastanowienia swoje życie. Zatrzymuje się tak naprawdę cała Warszawa. Trochę przerażenie, bo znam powstańców osobiście i staram się sobie wyobrazić, co ogólnie czuli w czasie II wojny światowej, a z drugiej strony dumę, że ludzie się zatrzymują i potrafią to docenić. Na zakończenie obchodów na Kopcu Powstania Warszawskiego zapalono ogień pamięci. Rosja, Stany Zjednoczone i inne kraje uczestniczyły w największej od czasów zimnej wojny wymianie więźniów. W wielomiesięczne negocjacje zaangażowany był prezydent USA Joe Biden. Prezydent z radością poinformował w Białym Domu o wymianie więźniów. To jest bardzo dobre popołudnie, rozpoczął przemówienie. Amerykański przywódca zdradził kulisy negocjacji. Porozumienie nie byłoby możliwe bez zaangażowania dyplomatycznego i głębokiej przyjaźni z kilkoma państwami, które uczestniczyły w negocjacjach. Były one skomplikowane, podziękowałem wszystkim osobiście. Dziękuję jeszcze raz, podkreślił Joe Biden. Prezydent dodał, że jest winien szczególnie wielkie poczucie wdzięczności kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi i bronił trudnej, jak podkreślił, decyzji o wymianie więźniów politycznych na skazanych przestępców. Zapytany o to, czy obawia się, że wydarzenie może zachęcić agresorów do porywania Amerykanów, odpowiedział, że administracja ostrzega obywateli, by nie udawali się do niektórych miejsc i szczegółowo informuje o zagrożeniach z tym związanych. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Do końca września można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Jednorazowe świadczenie przewidziano dla osób o najniższych dochodach. Wnioski można złożyć poprzez aplikację mObywatel na stronie internetowej gov.pl lub przez platformę ePUAP. Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Hubert Różyk podkreśla, że dokumenty przyjmują też urzędy gmin. Bardzo ważne, zwłaszcza z punktu widzenia seniorów, którzy często niestety są nadal wykluczeni cyfrowo. Wizyta w najbliższej gminie sprawi, że w łatwiej i że prostszy sposób będą mogli złożyć wniosek o bon energetyczny. Wysokość wsparcia będzie wynosiła od 300 do 1200 zł. Zwrócono większość gotówki, którą w środę przez roztargnienie zgubiła mieszkanka powiatu bytowskiego. Kobieta zostawiła na dachu samochodu kopertę z utargiem z firmy. Było to około 30 tysięcy złotych. W drodze wiatr rozrzucił pieniądze. O zdarzeniu kobieta powiadomiła policję. Wczoraj dwaj kierowcy zwrócili policji około 13 tysięcy złotych. Potem kolejne dwie osoby doniosły gotówkę. W sumie odzyskaliśmy już 23 tysiące złotych, powiedział Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Po wczorajszych publikacjach medialnych i naszym apelu zgłosiły się kolejne dwie osoby, które znalazły gotówkę. Jedna z pań przyniosła ponad 9 tysięcy, zaś dziś z rana do naszej komendy mężczyzna przyniósł ponad 1000 zł. Nadal jednak do całej kwoty brakuje około 6 tysięcy, więc liczymy na Państwa uczciwość. Policja przypomina, że przywłaszczenie pieniędzy jest zagrożone karą do roku pozbawienia wolności. Rozczarowujący dzień dla Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Największą sensacją był przegrany półfinał jednej z największych polskich szans na olimpijskie złoto, czyli Igi Świątek.

bo ta burza, choć pozawerbalnie, opowiada w zasadzie o tym, o czym są słowa Szekspira, w dodatku niezmiennie od kilkuset lat, proponuje taką grę państwu. Dopiszmy muzyce, która przed chwilą wybrzmiała, dopiszmy każdy z nas po jednym pojemnym słowie. Dobrze? Ach, słyszę absolutny entuzjazm. Witamy z Gdańska w 9 dniu 28 Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Może państwo słyszą potwierdzenie. Jesteśmy na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Tutaj wspaniałe towarzyskie spotkanie po wczorajszych pokazach. Mam nadzieję, że te dźwięki, to tło docierają do państwa, ale z drugiej strony nie przeszkadzają. Ale część naszej ekipy pozostała, przepraszam, przy Myśliwieckiej, 15 stopni w Gdańsku, przy Myśliwieckiej 357, Beata Wolska, cud, pani reżyser dźwięku, która do nas dołączyła przed tygodniem. Witaj, Beatko. Oraz Dariusz Pieruk, wiadomo, czyli jest moc. A na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego mamy gości. No i szukamy, proszę państwa, nie wiem, czy państwo słyszeli mój apel, prośbę, szukamy słów, kluczy do opisu naszego świata. Wszyscy, czyli każdy z gości, gościnie i goście są proszeni o to, by w trakcie naszego spotkania zaproponować jakieś słowo, które opisuje nasz świat, a ja jeszcze zapytam, czy ono również opisywało ten świat, który otaczał Williama Szekspira. Tak więc zaczynamy nasz swoisty konkurs. Warszawa też jest proszona o to, by przyłączyć się do naszego poszukiwania słowa, a za tydzień prawdopodobnie uczynimy z tej playlisty słów taki swoisty muzyczny, ja wiem, suplement, no zobaczymy. A ponieważ jest nas sporo, poproszę, by państwo, którzy przyjęli nasze zaproszenie, sami zechcieli przedstawić się. Ja tylko będę podawała imię i nazwisko, mam nadzieję, że nie pomylę się. Zaczynam od Joanny Śnieżko. Witaj. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. No cóż, mam się przedstawić. Mam tą przyjemność i radość organizować i współtworzyć Festiwal Szekspirowski od 25 lat, aż trudno w to uwierzyć. Od 10 lat w siedzibie festiwalu, jaką uzyskał dzięki powstaniu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, w którym państwa bardzo serdecznie witam. Tak jak mówiła Baszka, jesteśmy na dziedzińcu, życie tętni do późnych godzin nocnych. Tak, tak, dziękuję. To po raz pierwszy, dziękuję bardzo, po raz pierwszy nam się zdarza tak wspaniałe otoczenie akustyczne. Zazwyczaj o tej porze jesteśmy tutaj sami i tylko spoglądamy z niepokojem w niebo, czy przypadkiem jakieś chmury się nie zbierają, ale dziś nie zbierają się, był przepiękny, ciepły dzień. Proszę no, oczywiście zaufać tym, którzy podają prognozy pogody lub diagnozy pogody, ale tutaj naprawdę było ciepło, mimo że jesteśmy, no, w jakimś sensie nad morzem, prawda? Nad zatoką. Katarzyna Minkowska, bardzo proszę, witamy panią i bardzo prosimy o autoprezentację, co nie znaczy, że ja nie wiem, kim pani jest, ale będzie miło posłuchać pani głosu po raz pierwszy, bo jeszcze pani nie gościłam. Do mikrofonu. Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Minkowska, tak. Jestem reżyserką, ale też scenografką i na Festiwalu Szekspirowskim pokazywaliśmy spektakl Burza, regulamin wyspy z Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu i bardzo się cieszymy, że Teatr Wybrzeże tak nas ugościł, że mogliśmy ten skomplikowany spektakl przenieść w takim zakresie, w jakim się udało. Tak, ponieważ spektakle pokazywane są nie tylko w siedzibie, czy w centrali, czyli w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, o którym mówiła Joanna, ale no tym razem, po raz pierwszy, tak, to za chwilę o tym powie pan dyrektor, po raz pierwszy od wielu lat również na dużej, odnowionej scenie Teatru Wybrzeże. Dodajmy, pani Kasiu, że pani wystartowała w konkursie. Właśnie tutaj mamy taką cudowną wieczerzę przygotowaną przez Gdański Teatr Szekspirowski, tak więc goście częstują się owocami i pani Katarzyno, konkurs? Konkurs o Złotego Jorika, jeżeli się nie mylę, który selekcjonował Łukasz Drewniak. Mm-hmm. On jest z nami, ale zazwyczaj przedstawiam go na końcu, ale to jest pewne wyróżnienie. Pani Miłka, czyli Ludmiła Dziasek. Po raz pierwszy w Trójce również. Dzień dobry. Ja się nazywam Miłka Dziasek, jestem reżyserką Snu Nocy Letniej. W ramach konkursu o nowego Jurika przygarnął mnie pan dyrektor Adam Orzechowski do Teatru Wybrzeże i wraz z aktorkami i aktorami Teatru Wybrzeże oraz gościnnie Marią Bijak i Dominikiem Rubajem zrealizowałam przedwczoraj i przedprzedwczoraj dwa pokazy Snu Nocy Letniej. I to taka przygoda na zakończenie studiów, ponieważ jestem jeszcze na 5. roku studiów w Akademii Teatralnej w Warszawie. Została mi do napisania magisterka i dyplom. No i wylatuję w świat teatralny, mam nadzieję. No, trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że to nasz... O właśnie, my też mamy nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie przyniesie pani szczęście. Przepraszam za takie okrągłe zdanie. No i przechodzimy do panów. Pan dyrektor Adam Orzechowski, który prowadzi Teatr Wybrzeże. Od ilu to już lat? Ojejku. No tak, jejku. Rzekł kurs matematyczny od 2006 roku już. Tak. Mhm. To szybciutko policzymy, ile to lat, ale proszę... 18. Aha. O, dziękuję. Odpowiedzieć na moją sugestię, co znaczy, że po raz pierwszy w odnowionej... Tak, rzeczywiście po raz pierwszy widziałem gościnne przedstawienie, które wykorzystało wszystkie możliwości naszej sceny, więc... Odnowionej, pięknej. Odnowionej, zmodernizowanej w zasadzie, tak. Gruntownie zmodernizowanej. Więc, ale to takie dziwne, bo zawsze widzimy ten proces powstawania przedstawienia, natomiast dzisiaj usiadłem jak... Każdy widz na widowni po raz pierwszy i widziałem przedstawienie też po raz pierwszy. W Opolu nie widziałem tego przedstawienia, więc z radością zobaczyłem, że nagle scena mi się obraca, że scena wykorzystuje wszystkie zapadnie, więc byłem pod wrażeniem. Oczywiście też były i sztankiety i pełna moc głośników, co mnie miło zaskoczyło. To jest bardzo ciekawe wrażenie, to znaczy też sobie uświadomiłem, ja też mówiąc nawet przy otwarciu teatru, mówiłem o tym, że otwieramy teatr z myślą o wszystkich tych pokoleniach, które będą korzystały z tej sceny, tak, więc nigdy nie budujemy dla siebie, tylko dla tych, którzy po nas przychodzą i myślę, że pani Kasia jest właśnie taką pierwszą osobą, która rzeczywiście... Pani Katarzyna Minkowska, tak, wykorzystała naprawdę duże możliwości tej sceny. Mhm. Nie wiem, czy pan dyrektor pamięta, ale w ubiegłym roku na Festiwalu Szekspirowskim odwiedziłam Teatr Wybrzeże, jeszcze był zamknięty, ta część główna, czyli główna scena, foyer. Tak. No, więc to moje podkreślenie, że po raz pierwszy na Festiwalu Szekspirowskim po owym gigantycznym remoncie, bo państwo wyremontowali wszystkie sceny po drodze. No tak, tak. No ten proces remontowy oczywiście trwał kilka lat, ale no i też zwykle gościliśmy Teatr Szekspirowski na wszystkich scenach. Różne były formuły, bo też były takie pomysły chyba wiele lat temu, że i Teatr Muzyczny się angażował w to, prawda? Czyli Gdynia. I Gdynia, i w operze były przedstawienia. Oczywiście scena kameralna w Sopocie. Tak, i oczywiście. Natomiast w związku z remontem, no to oczywiście wykorzystywana była tylko mała scena w malarni i stara apteka. Raz chyba była scena kameralna w Sopocie. Ale w tej chwili jesteśmy wykorzystywani na każdej scenie, więc Teatr Szekspirowski gości na naszych scenach. To znaczy rzeczywiście tak trochę jest, że ja czuję, widzę jak wszyscy goście, zespoły przyjeżdżające do nas, młodzi artyści robiący te właśnie przedstawienia, sceny, etiudy szekspirowskie też bardzo dobrze się czują u nas, więc to jest bardzo miłe, jak się to widzi, że coś ma sens. Tak. Mm-hmm, ale Teatr Wybrzeże wraz z dyrekcją, czyli Adamem Orzechowskim i Radosławem Paczochą. Gościnnie nie występują na festiwalu szekspirowskim latem, bo grają przez całe lato, tak więc przygotowywaliśmy Państwa oczywiście do tego sezonu letniego, ale jednak to jest bardzo pracowity czas, bardzo się cieszymy, dziękujemy. Fajnie, że latem teatr nie wywiesił tabliczki zamknięte. No my od wielu lat już gramy oczywiście, no czasami bywało tak, że jak graliśmy w Teatrze Szekspirowskim również na przykład Kumoszki czy Zakochanego Szekspira, no to potrafiliśmy zagrać w ciągu tych 2 miesięcy 100 przedstawień, więc tak, to naprawdę wyczyn. I no widzimy, że też publiczność lubi przychodzić latem do teatru. To nie jest tak, że publiczność wyłącznie odpoczywa albo myśli o rozrywce, trochę innej niż teatr. Przychodzą i widzimy, że to jest dobre posunięcie. Tak? No wielu tak. lat się jakoś sprawdza. Mhm. I to, co Państwo proponowali podczas owego lata z Szekspirem, na przykład właśnie Kumoszki, to była ta wersja weselsza Szekspira i ja myślę, że ludzkość, czyli publiczność bardzo potrzebuje, łaknie tego Szekspira, który rozwesela, a nie tylko tego, który straszy morderstwami i innymi bezeceństwami, o czym przekonała się zapewne pani Katarzyna Minkowska dzisiaj, bo z ogromną przyjemnością od czasu do czasu no, publiczność wybuchała śmiechem, ale takim bardzo kulturalnym oczywiście. Także gratuluję, cieszymy się, że mogliśmy też troszkę się... cudzysłów tutaj zabawić. Proszę Państwa, więc przedstawiliśmy już część naszych gości i teraz w samym kąciku tego naszego, tej naszej loży powiedzmy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim na Dziedzińcu zasiadł nasz gość od wielu, wielu lat, pan Łukasz Drewniak, który, no właśnie, przepraszam bardzo, nie przedstawiam pana, pan przedstawia się sam. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Łukasz Drewniak, czyli selekcjoner Złotego Jorika, konkursu na najlepszą w sezonie polską inscenizację, interpretację dzieł Williama Szekspira. Pełnię tę funkcję już chyba 12 lat, nie przebiję pana dyrektora, ale zżyłem się z tym konkursem i to rzeczywiście jest duża przyjemność objeżdżać w sezonie całą Polskę, żeby wyłuskiwać premiery, które mogą pojawić się u nas w finałowej piątce, bo tak jest od 5 lat, że ja selekcjonuję najlepsze przedstawienia w liczbie 5, które potem ocenia międzynarodowe jury. I zwykle w czasie pandemicznym i popandemicznym był taki kłopot, że nie mieliśmy dużo premier szekspirowskich. To było 8, 9, 12. Czasy sprzed 10 lat pokazywały, że nasze teatry, te 80 teatrów dramatycznych jest w stanie wyprodukować około 30, 25, 20 premier. I w tym roku, uwaga, wielki sukces, 25 przedstawień mogliśmy wziąć pod uwagę podczas tej selekcji. Rozszerzyliśmy wprawdzie teren łowiecki także na teatry offowe i premiery studenckie, dyplomy studenckie, także widowiska teatru tańca, ale jest to liczba imponująca i widać, że wracamy do równowagi po tym trudnym okresie pandemicznym, kiedy polski teatr zastanawiał się, do czego może być mu potrzebny Szekspir w tym ciężkim czasie. Czy jest to jeszcze język, alfabet, za pomocą którego można opowiadać o współczesności. Doskonale. Autoprezentacja została perfekcyjnie przeprowadzona. Ja przypominam, że poszukujemy słowa. Słowa, które by w jakimś sensie opisywało nasz świat. Słowa klucza. I zadajemy pytanie, czy to słowo było również przydatne, używane przez Williama Szekspira. Oczywiście mamy trochę czasu i kto zechce z nami pozostać do końca, może do końca nas trzymać w niepewności. Niemniej takie słowo, mam nadzieję, dzisiaj, że lista takich słów zostanie sporządzona. Tak więc Państwo myślą. Bardzo dziękuję. Pierwsza część spotkania za nami, czyli ta autoprezentacyjna. Jest naprawdę pięknie, wbrew temu, co za moment usłyszymy. Łączymy się teraz z Warszawą. To czym żegnaliśmy się, Beato, przed tygodniem?

pokazany na scenie. W Macbecie z Teatru Bałtyckiego w Koszalinie gniewa się na nas natura, która obwieszcza koniec zmagań człowieka z innymi ludźmi, podczas których zawsze cierpiała natura. Teraz przychodzi czas odwetu. Trochę jak w książce Olgi Tokarczuk Poprowadź swój pług przez kości umarłych. Prowadź swój pług, tak. Tak, gniew jest także wpisany w Wszystko dobrze, co się dobrze kończy z Szymona Kaczmarka z Kalisza. Jest to gniew, złość na to, jaką pozycję mają w społeczeństwie kobiety i jak bardzo muszą zacisnąć zęby, żeby zmienić sytuację wykluczenia. Gniew na sytuację teatralną jest w przedstawieniu Katarzyny Minkowskiej. Burza regulamin wysp. Gniew na to, jak wygląda nasz teatr, jak wyglądają relacje między ludźmi w teatrze, w jaki sposób ten robak teatralny zżera uczciwość, nadzieje, marzenia. Gniew będzie także w spektaklu Jana Klaty, który już dzisiaj w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku zostanie pokazany. Gniew z powodu tego, że walcząc ze złem w teatrze, czasem zapominamy o złu, które jest poza teatrem. Ślepniemy na nim. I Klata jakby tu zabiera bardzo mocny głos w kwestii tego, żeby kierunkować tą naszą złość na rzeczywistość w odpowiednie kanały, w odpowiednie tory, żeby nie było miejsc takich białych i ślepych plamek, takich białych plam, które nie obejmuje nasza chęć przetwarzania rzeczywistości. Więc ja zgłaszam słowo gniew. Gniew to nie jest tylko zła emocja. To jest także ta dobra emocja, która prowadzi do jakiejś rewolucji. Gniew to jest punkt startu dla pracy czasem artystycznej, żeby nie zgodzić się z czymś, co jest zastane, z pewnym szablonem, kliszą interpretacyjną. Bunt. Wiem, że jakby dla wielu twórców współczesnych konflikt, to jest też w przedstawieniu Katarzyny Minkowskiej, konflikt jest złym początkiem teatru. Wszystkiego jest, bo wszystko rodzi się z agresji, z tego agonu antycznego, kiedy naparzamy się ze sobą, walczymy, ale gniew może być także gniewem na to, że konflikt stoi u początku wszelkiej sztuki. Więc ja zgłaszam to słowo, czekam na kolejne kontrpropozycje. No dobrze, to ja w takim razie odważnie wystąpię z najbardziej banalnym słowem świata i najpiękniejszym. Po polsku ono naprawdę pięknie brzmi, jeżeli ma się dobrą dykcję. Miłość. Tutaj właśnie Łukasz Drewniak chytrze przemycił temat Złotego Jorika. Miał być temu poświęcony osobny rozdział naszego spotkania, ale nie szkodzi. Jeszcze jakoś pana podejdziemy, panie Łukaszu. Ale dobrze, będziemy rozmawiali teraz o konkursach, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie podsumować 9 dni festiwalu. Mówimy właściwie o tym, co dzieje się, co jest właśnie tu i teraz, czyli co wydarzyło się wczoraj, no dobrze, co wydarzy się dzisiaj i jutro, a jutro to będzie już gala nagród. I tak pojawia się to słowo Złoty Jorik, ono oczywiście powróci jeszcze wielokrotnie. Natomiast ten nowy Jorik, myślę, że potrzebuje jakiegoś objaśnienia. Joasiu, czy jesteś w stanie? Joanna Śnieżko? Tak, oczywiście, chociaż tu już zerkam w stronę Łukasza, który rzeczywiście dzisiaj zabiera głos dość często, ale myślę, że za chwileczkę zawsze, też troszeczkę. Ale jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. Poprosimy go o rozwinięcie, ponieważ to właśnie z jego, można powiedzieć, obawy, że młodzi twórcy nie będą interesować się twórczością Williama Szekspira, narodził się pomysł powołania do życia konkursu skierowanego właśnie do młodych reżyserów. Joanno, to nie była obawa, to był gniew. To. Dobrze, już wiem. Nasza konsekwencja Łukasza Drewniaka. Tak? Tak jest. Obawa, no ja jakoś tak to odczytałam, że no, nie będzie Złotego Jorika niebawem. Po prostu tego się bał Łukasz. Dlatego no, wymyśliliśmy tutaj wspólnie taki konkurs, który, tak jak mówiłam, adresowany jest do młodych reżyserów, tak naprawdę studentów. Mogą to być studenci. Mogą to być nawet reżyserki i studentki. I mogą być również studentki reżyserii, a także absolwenci tego wydziału, którzy nie mają na swoim koncie więcej niż 3 realizacje. I mają niezwykłą szansę tak naprawdę w współpracy z naszym zdaniem ogromnie ciekawymi teatrami. Co roku wybieramy nowe, zapraszamy do partnerstwa inne teatry, więc w tym roku Teatr Wybrzeże, Teatr Wybrzeże w Gdańsku oczywiście, Teatr imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu oraz Teatr Studio w Warszawie zostały zaproszone do współpracy. Młodzi reżyserzy wysyłają nam swoje projekty, pomysły na inscenizację. Nam, czyli Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu, który jest głównym producentem. Tak, dokładnie tak. Natomiast my owe propozycje przekazujemy dyrektorom owych trzech teatrów. Oni natomiast wybierają te, które ich zdaniem są najciekawsze. Troszeczkę się baliśmy, że może dojść do jakiejś sprzeczki między dyrektorami poszczególnych teatrów, bo gieśli się uprą, że właśnie ten jeden interesuje ich najbardziej, ale całe szczęście udało się to wszystko pokojowo, bez gniewu rozwiązać. Każdy z dyrektorów wybrał sobie jeden projekt. Mamy wśród nas panią Miłkę, jeśli mogę coś zdradzić, bardzo wyglądają tutaj przyjaźnie z dyrektorem Orzechowskim, przytulając się do jednej sławki. No i wygląda na to, że ta współpraca bardzo, bardzo dobrze się potoczyła. Sen nocy letniej z udziałem aktorów Teatru Wybrzeże miał swoją premierę wczoraj? Czy przedwczoraj? Przedwczoraj. Czwartek? W piątek. Przepraszam bardzo, czwartek czy w środę. Dzisiaj rozpoczynamy w piątek. Może warto tu powiedzieć, że jednak o bo przechodzimy początkach, już do Nowego Jorika, tak. A można mówić? Tak, prosimy. Że może warto powiedzieć o tym, że jednak na początku był taki pomysł, żeby zwrócić uwagę na sztuki, które nie są aż tak znane. Tak, ale to zbyt ambitnie podeszliśmy że do tego. Te sztuki, które trochę odchodzą w zapomnienie, bo jest pewien kanon, który powiedzmy w polskich, ale pewnie nie tylko w polskich teatrach jest powtarzany, żeby zająć się Szekspirem trochę nieznanym czy nie tak znanym. No i tu się pojawił problem, to znaczy młodzi twórcy też nie chcieli sięgać do tego tekstu czy do tych tekstów i jednak konkurs został otwarty na całość i młodzi reżyserzy mogli swoje projekty napisać, zaproponować na każdy temat, tak? Ale pojawiało się w tym roku, no bardzo dużo było tekstów też mi znanych, bo Tytus Andronikus nie jest u nas przecież najczęściej wystawianym. Ale nie dostał się do konkursu. Nie dostał się, ale myśmy przesłuchiwali tutaj Tytus Andronikusa, bo każdy teatr mógł wybrać sobie trzy projekty, czyli trzy osoby, trzy reżyserki, czy reżyserów. I żeśmy tam spotykali się z tymi ludźmi i rozmawialiśmy o projekcie i tak dalej. I po takich rozmowach dokonywaliśmy wyborów. Tak? Myśmy się zdecydowali jako teatr na Miłkę Dziasek. Ale też się okazało, że Miłka była rozrywana i miała być w Toruniu chyba, tak? Miała też rozmowę w Toruniu, więc zainteresowanie było i w Toruniu Miłką. Natomiast zdecydowała się na obecność w naszym teatrze. A no właśnie, będziemy... Łukasz Czuj musiał inaczej zadecydować. W takim razie teraz... Tak, słucham, Łukasz. Warto dodać do tych naszych założeń Nowego Jorika, że zastrzegliśmy sobie, żeby młodzi reżyserzy respektowali zasadę 50% tekstu Szekspira, obecności Szekspira w Szekspirze. Wolno dopisywać, wolno adaptować, wolno przearanżować, dokonać jakiegoś centonu literackiego, ale 50% tekstu Szekspira powinno być. Dlaczego? No bo promujemy twórczość Szekspira wśród młodych reżyserów i zakładamy, że dyrektorzy z teatrów zainteresowanych nowymi wystawieniami będą w ten sposób sprawdzać poziom interpretacji, poziom adaptacji w wykonaniu tych młodych twórców. Cała trójka miała te same warunki finansowe, ten sam limit aktorów do 6 chyba, o ile pamiętam. No i czas trwania na godzinę, 10 godzin chyba wyznaczyliśmy. Więc no, rodzaj takich olimpijskich zawodów trochę w Szekspirze. Tak, jeszcze no, mieliśmy, tak się umówiliśmy w regulaminie 20 prób, każdy reżyser, reżyserka i zespół, tak, 20 prób, zrobienie przedstawienia godzinnego, no to też jest, myślę, taki czas, że można tego zrobić. Oczywiście no, wszystkie zespoły korzystały z zasobów teatrów, tak, w których te prace się odbywały, więc mówimy o zasobach magazynów kostiumów materialnych, tak, i tak dalej. No, ale finansuje, przepraszam, Teatr Szekspirowski. Tak. Czyli to są produkcje de facto Teatru Szekspir- Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ale realizowane przez wybrane 3 w danym roku teatry. Przypominamy, w tym roku to właśnie Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr imienia Chorzycy w Toruniu i Teatr, Teatr Galeria, prawda, imienia Witkacego, studio w Warszawie. To teraz porozmawiajmy właśnie o tym śnie nocy letniej Miłki. Miłka Dziasek, przypominamy, urodzona w Krakowie, jak przeczytałam, studiowała w Warszawie, oczywiście jak studiuje, Akademii Teatralnej, no a pokazuje ten spektakl w Gdańsku, czyli no po prostu w Górę Wisły, to chyba tak się nazywa, w górę czy w dół, bo ja nigdy nie wiem, gdzie jest dół, a gdzie góra rzeki, no ale no, tak, tak, w każdym razie od źródeł do samej Zatoki. Tak, no. Rozmawiamy o śnie nocy letniej, który no, na pewno 50% wykorzystał minimalnie, ale jeżeli chodzi o bohaterów, to znacznie, że tak powiem, zostali oni przerzedzeni i główną rolę odgrywa para. Miłka teraz ma głos. Tak, główną rolę odgrywa para Tytani i Oberona, a właściwie główną rolę odgrywa Tytania, bo jednak opowiadam ten sen nocy letniej przez nią i oczywiście nie jestem tak blisko Szekspira, jakby się to mogło wydawać i też trudno jest w godzinę opowiedzieć cały sen nocy letniej, byłoby to niemożliwe. Natomiast ja się rzeczywiście skupiłam na tej perspektywie kobiecej i od początku, jak robiłam adaptację, to jakoś czułam, że mnie przyciągnął indyjski chłopiec i to, co się tam w tej bohaterce dzieje, że ona, jakoś miałam wrażenie, nie jest dostatecznie opowiadana, więc chciałam się w tej próbce, w tym work in progress, bo taka jest formuła tego konkursu, jakoś temu na to spojrzeć, przyjrzeć się temu i się z tym zmierzyć. I to była bardzo piękna praca, bo aktorzy obdarzyli mnie jakimś wielkim zaufaniem, to znaczy w moim odczuciu to byli zaskoczeni na pierwszej próbie tym moim pomysłem, który jest daleko od komedii, w ogóle daleko od tego tekstu, chociaż ja też czuję, że jednak... Baśniowości takiej zarazem... No. Może trochę. I nie, mówię, że daleko od baśniowości. A, to że tak, nie ma tego lasu i tam tych wszystkich duszków i nie tak, ma całej tej zabawy ten między antykiem a renesansem. Tak, ten fantastyczny element, on jest no, jakoś dzisiaj u nas był trochę bardziej współcześniony, to znaczy nie bawiliśmy się w tę leśność i bajkowość tak do końca. Właściwie prawie wcale się w to nie bawiliśmy. Tak sobie trochę żałuję, że to może było za smutne i za mało komediowe, bo ale my najbardziej strony... lubimy te leśne sceny jednak. No tak. Myślę, że mogę się wypowiadać w imieniu. Ale gniew z drugiej strony przemawiał przez ten spektakl też trochę, więc może nie było tak źle. Natomiast tak, czułam ogromne zaufanie i taką naprawdę szczerą i jakąś bezpieczną też dla mnie pracę, bo to jednak pierwsza moja duża rzecz w teatrze, więc czułam się tak naprawdę debiutująco i miałam ogromny stres przed pierwszą próbą, natomiast jak spotkałam się z aktorami, to jakoś było coraz mniej tego stresu i miałam takie poczucie, że Justyna Bartoszewicz, która zagrała Tytanię, włożyła niebywale dużo pracy własnej w tę rolę. Świetna i też te rozmowy. Aktorka Teatru Wybrzeże jest zresztą tutaj z nami, tak. Znaczy na terenie na terenie dziedzińca, ale nie będziemy jej przeszkadzać w uroczym spotkaniu tak. towarzyskim. Tak, pozdrawiamy Justynę. Patrzy na mnie od czasu do czasu i puszcza mi oko. Okay. To bardzo odwagi. Radiowe oko, tak. Zielone. Ale tak, więc to była naprawdę wspaniała praca. Jestem też zadowolona z efektu, ale wiadomo, że nie mam to jest moje dziecko pierwsze w dodatku urodzone tutaj w miesiąc. Dziecko tutaj zresztą odgrywa pewną rolę, tak? Taki powiedzmy o tym, bo to nie jest taki kluczowy moment jednak w śnie nocy letniej Szekspira. Może pani ujawnić? No, tak. No właśnie, o co chodzi? Jaki jest problem Tytanii? Nad którą specjalnie nie pochylamy się, czytając na przykład Sen nocy letniej. Tak, mnie uwiódł wątek indyjskiego chłopca, to znaczy... Ale co znaczy właśnie wątek indyjskiego chłopca? Bo dla nas to nie jest sługa Efeb, który się gdzieś pomiędzy Tytanią a Oberonem kręci, którego oni do jakichś różnych niecnych planów chcą wykorzystywać. No ja właściwie to opowiadałam przez traumę niemożliwości posiadania dziecka czy straty dziecka. Bardzo mnie zainteresowała ta scena, ona u nas była w tłumaczeniu Ulricha i jest w niezwykle poetycki sposób przetłumaczona między, to jest scena najpierw Tytanii opowiadającej o indyjskim chłopcu i skarżącej się Oberonowi w tym konflikcie pomiędzy nimi, oddaj, moje, ale też ja w scenę zobrazowałam bohaterkę, matkę indyjskiego chłopca, która być może jest sobowtórem Tytanii, albo jakąś jej bliźniaczką w pewien sposób. Natomiast podłączyłam pod tę scenę, do tej sceny, scenę Hermii i Heleny z pewnym homoerotycznym wątkiem, który gdzieś tam w tym Szekspirze zawsze jest i jakoś zawsze mnie też nurtuje to, jak on bardzo tam dużo zapisał, a też tej płynności seksualnej i też tego napięcia, które wcale się nie kończy zawsze dobrze i wcale nie zawsze jest właśnie pełne miłości, a czasem jest pełne gniewu. I tak jakoś zszyłam ten tekst, że to mi pozwoliło zobrazować i jakoś pokazać w tej roli Magdalenę Bodź tę indyjską kobietę i zastanawiać... Są dwie już aktorki wymienione Teatru Wybrzeże. Musimy uważać, bo przemawiamy do całej Polski, a może i świata, bo Trójka przecież ma ogromny zasięg. Więc Magdalena Bodź i Justyna Bartoszewicz. Te dwie aktorki wspaniałe, które często obserwujemy, oglądamy w teatrze pana Adama Orzechowskiego. Ale jeszcze o samym śnie. Bo sen tutaj też jest taki kluczowy. Myślę, że w ogóle sen też możemy włączyć do tego katalogu słów, które w jakimś sensie opisują akurat taką psychiczną, czy nie wiem, jakąś taką bardzo wewnętrzną naszą sytuację. To pewnie psychoanaliza, o której pani co nieco wie, mogłaby sporo powiedzieć, to raz. No a dwa, jest pani chyba też filozoficznie przygotowana do działań teatralnych. Tak, ja jestem dzieckiem dwójki psychoterapeutów. I trochę jestem skażona tym, żeby się tym, no nie wiem czy interesować, ale po prostu jestem tym skażona, ale też tak jestem po studiach filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim, zrobiłam licencjat z filozofii. I tak jak na pierwszej próbie powiedziałam, że bardziej jestem z Junga niż z Freuda, bo moi rodzice są z Freuda, więc ja muszę być z Junga. Natomiast cokolwiek to znaczy, ale tak, jakoś o archetypiczności też snów rozmawialiśmy. Bardzo jakoś kusiło spróbowanie takiej właśnie surrealistycznej, znaczy zrobienia surrealistycznego przedstawienia i też takiej pracy z aktorami, to znaczy, żeby pewien rodzaj takiej, bo to się przekłada i na scenografię, sposób gry, światła, muzę, ale przede wszystkim budowanie tego scenariusza, który ja sama zbudowałam, że ja czuję, że to jest taki obszar, w którym ja, mimo że czasem pewne sensy sensy trudniej opowiedzieć i że czasem, to może być zgubne i to było w ogóle szalone, bo ja nie wiedziałam, czy to się uda, czy nie, ale ja mam wrażenie, że dla mnie to jest wygodna przestrzeń i estetycznie, i jakby sensowo do opowiadania, więc właściwie wszystko było u nas snem. Wiadomo, pewne sceny są bardziej realistyczne, drugie mniej, ale wszystko u nas było snem i mnie się bardzo w tych snach wygodnie jakoś pracuje. Mm-hmm. No, pięknie, pięknie pani opowiada. Czy pan dyrektor chciałby dopowiedzieć coś, jeżeli takie słowo dopowiedzieć istnieje? Nie śmiałbym. Nie. Oczywiście... Jest tak roześmiany, że chyba jest szczęśliwy. Ważne jest oczywiście to, że mówiąc o tych scenach, etiudach, pracach, mówimy jednak o czymś, co interesuje młodych twórców, tak? Bo to, co tu pani Miłka powiedziała, znaczy to nie jest jakiś wyciąg ze snu nocy letniej i kompendium wiedzy na ten temat, tylko po prostu to jest jakiś moment, chwila, która zatrzymuje reżysera i próbuje no bardzo często też na poziomie improwizacji jakoś zapanować czy zaproponować pewne rozwiązania teatralne na ten temat. Tak? Mm-hmm. I to jest też taki Szekspir pączkujący, tak? Bo też myślę, że coraz częściej, oglądając zresztą wszystkie przedstawienia szekspirowskie, no widzimy, że też ta wierność tekstowi jest coraz odleglejsza. To znaczy my improwizujemy, my raczej obcujemy z tematem Szekspira, z problemem jego, a nie z jakby wiernością słowom tylko. Mm-hmm. Tak? No więc... tak, ale czego spodziewałem? Przepraszam, bardzo przerwałam, ale wydaje mi się, że to jest takie też bardzo ważne pytanie. Czego spodziewamy się po widzach? Widz moim zdaniem chyba, nie wiem, może się mylę, ale jednak jest bardziej tradycyjny w tym sensie, że wolałby taką opowieść po Bożemu szekspirowską. Może być nowocześnie zrealizowana, ale bez tej ingerencji w tekst. Że po prostu lepiej się czuje, zadomowiony już w tym Szekspirze, którego zna, Hamlecie, tragedii szkockiej i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, no, trudno mi powiedzieć oczywiście, czy jest tak na pewno. Wiemy, że bo mamy w repertuarze na przykład Romeo i Julia is not dead, tak? Michała Siegoczyńskiego też w zeszłym roku to było na festiwalu. Też jakaś improwizacja, impresja na temat Romeo i Julii. I to przedstawienie gramy z dużym powodzeniem w ciągu sezonu. Oczywiście jest część widzów, którzy wychodzą, są oburzeni, spodziewali się, że będzie coś bardzo tradycyjnego i na pewno rozpoznają tam szekspirowskiego Romeo i Julię. Więc myślę, że widzowie już też przyzwyczaili się do tego, że teatr niekoniecznie jest funkcją tekstu, że tekst jest tylko jakimś pretekstem do tego, żeby pojawiło się, za przeproszeniem, widowisko teatralne. Ten teatr jest już oparty na wszystkich możliwych, czy wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia, które posiadamy. I tekst jest tylko jakąś jedną z jednym z elementów. Oczywiście to jest ważna rzecz, tak? Ten nośnik tematu. Oswojony w każdym razie. Oswojony, tak? Jesteśmy do niego przyzwyczajeni, ale widzę, że no bardzo często jest traktowany pretekstowo, tak? I pewnie musi być i tak, i tak. No, jesteśmy w takim momencie, w takim momencie postrzegania tej naszej rzeczywistości, która też wymyka się trochę takiej szekspirowskiemu pojmowaniu świata. Tak? To znaczy, Szekspir jest jednak bardzo hierarchiczny, jest skonstruowany, ma wiele momentów, czy daje szansę na umieszczenie wszystkich naszych problemów życiowo-światowych w te swoje teksty. I myślę, że młodzi twórcy, ale nie tylko młodzi twórcy, po prostu wykorzystują tą szansę, którą dał Szekspir. Tak? To znaczy Szekspir wchłania to i te przedstawienia po prostu stają się już też jakimiś szekspirowskimi tematami czy spektaklami, które no też się podobają, tak? Bo to nie jest, znaczy nie byłbym tutaj taki jednoznaczny, że wszyscy widzowie są przyzwyczajeni i są bardzo tacy tradycyjni. Myślę, że znakomita część widzów jednak też oczekuje od teatru czegoś nowego, czegoś, co jest ciągle żywe i coś, co ich obchodzi. Tekst bardzo często niestety, zwłaszcza wierszowany, jest coraz mniej zrozumiały przez młode pokolenia. Też musimy sobie o tym powiedzieć. Nawet tak? Jeżeli przetłumaczył Stanisław Barańczak. Nawet jeśli przetłumaczył Barańczak, no, też rozumiem, że komunikat zawarty w tekście mówionym wierszem bardzo szybko ze sceny jest no, po prostu też trudne do zrozumienia, tak, żeby tam wyciągnąć wszystkie sensy. Czasami lepiej to zastąpić jakimś jednym słowem czy ładną sceną i mamy mniej więcej to samo. Tak? Dobrze, bardzo dziękuję. To jeszcze tylko zapytam o to, jakie są szanse, niezależnie od werdyktu jury, jakie są szanse na to, że rozwinie się owa praca w procesie w pełnowymiarowy spektakl Teatru Wybrzeże, repertuarowy. O. Nie wiem, czy to nie jest niewygodne pytanie dla pana dyrektora. To jest na pewno niewygodne, o, to ale... nie, znaczy... To znaczy, pytanie bym postawił inaczej. To znaczy, czy jesteśmy zainteresowani Miłką Dziasek? To znaczy, nie śmiałabym tak powinno brzmieć to pytanie i myślę, że tak, jak najbardziej. To znaczy, rzecz wygląda w ten sposób, że robienie Szekspira no, też wymaga pewnego chyba doświadczenia. To znaczy, nawet... mówię, takiej materii obycia ze wszystkimi tymi narzędziami, które mamy, tak? I to jakieś choćby małe doświadczenie się przydaje. Pani Miłka jest, jak powiedziała, debiutantką, więc spokojnie, poczekajmy chwilę, niech zrobi coś innego, nie od razu Szekspira i pewnie potem będziemy się przyglądali. No ale myślę, że planował Gdański Teatr Szekspirowski, wymyślając owego nowego Jorika, jednak wprowadzenie na sceny no, tych repertuar, do ich repertuaru, tych właśnie prób. No nie po to zapłacili państwo, żeby to się miało zmarnować. Tym bardziej, że mamy dobre wiadomości z Teatru Powszechnego, w którym to pełna wersja opowieści zimowej Pamela Leonczyk. I już wkrótce Pameli Leonczyk będzie miała pełnowymiarową wersję właśnie w tym teatrze, także no cóż, zerkamy z nadzieją w stronę Teatru Wybrzeże. Na pewno trzeba pochwalić Teatr Wybrzeże za akcję promocyjną związaną ze spektaklem Sen nocy letniej według Miłki Dziasek. Był ekskluzywny.